Zingo ele mama. Zingo ele mama. Beo. Beo. Zingo ele mama. Inspiraste ou inspiramoste? Zingo ele mama. Se estás na horta e non ves as berzas, deixa de andar teso como un fungueiro. Arrima a orella. Fálame Lide, a radio que te mantén o loro. Para a xente intelixente, fálame Lide por sempre. Parece que chove, un programa de Fálame Lide Radio. Con vos todas as semanas, Aida, Lidia, Paula e Alba. Non importa que chova, se nos escoitas a nós. A mellor variedade musical en Parece que chove. Escoitádenos no 90.5 da FM. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Diferentes países, diferentes culturas e, como non, diferente música. Xa volvemos coñecendo un poquinho máis de música. E todo se debe á viaxe a Grecia. Botamos de menos a nosa terra. A música fixo que recordásemos. Da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto da yo rabo. Bailaches Carolina. Todos os que vos rodean son de diferentes países e cidades, pero recorda que non estás só. Sempre terás as famosas cancións galegas como A Saia da Carolina. Bailaches Carolina, baile y no fuerte, dime con quién bailaches. Esta é unha das moitas adaptacións que hai da saia da Carolina, interpretada por Fuxan os Ventos. Este grupo formouse en Lugo en 1975 e canta e toca música galega dende o seu comezo. Obtiveron durante o seu amplo recorrido diferentes premios pola canción Fuxan os Ventos. De aí o nome do grupo. Galaecia, un tema de Luar na Lubre, foi outro gran éxito durante a excursión a Grecia. Imos escoitala logo. A canción de Luar na Lubre está adicada especialmente a Galicia, como ben o título indica. A gaita galega transportanos a unha terra meiga, digna de recordar. Esperemos que este grupo de folk galego activo desde 1985 siga compoñendo moitos anos máis. Como non, tamén escoitamos o himno galego, o principal causante da nosa morriña cara a Galicia. Thank you. Este himno recibe o nome de Os Pinos. Isto débese a que a súa letra foi collida do poema Os Pinos, de Eduardo Pondal. A música foi composta por Pascual Veiga, home nacido en Mondoñedo. O cal morreu con 64 anos de idade do 1906. Entre a música galega e Grecia, a excursión foi realmente perfecta. E aquí rematamos o programa de hoxe. Deixámosvos con Andar miudiño, unha canción popular. Disfrutade desta canción e para o próximo máis e mellor. A opinión dos novos. As voces do futuro. A radio do Instituto. Falameli de 90.5 FM. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces of